Człowiek, mówię ci mama, leć do Carrefour, bo tam. Do 3 sierpnia masło ekstra polskie 200 gramów jest za 4,49 przy zakupie 2 sztuk. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamę. Właśnie minęła 19, tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 24 lipca. Najważniejsze informacje, Jolanta Pawlak. Podział TEK w nowej komisji, jednym z tematów rozmowy premiera Mateusza Morawieckiego, jej szefowej Urzuli von der Leyen w Warszawie. 10 miesięcy w więzieniu ma posiedzieć młody mężczyzna, który groził prezydentowi piły. Protest lewicy przeciwko przemocy w Białymstoku, bez parlamentarnej opozycji. Nowa szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen będzie jutro w Warszawie. Przed południem spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim i będzie to druga wizyta von der Leyen w sprawie podziału TEK w nowej komisji. Wczoraj gościła w Paryżu. To jest dobry gest nowej przewodniczącej, mówił w Pulsie Trójki rzecznik rządu Piotr Miller. My nie skupiamy się na gestach, lecz na efektach polityki, ale faktem jest, że Ursula von der Leyen zdaje sobie z tego sprawę, że bez poparcia Polski, bez poparcia również premiera Mateusza Morawieckiego na posiedzeniu Rady Europejskiej dzisiaj przewodniczącą by nie była. W związku z tym liczę na to, że będzie pani przewodnicząca o tym pamiętała, ale to też jest dobry sygnał do tego, żeby faktycznie jutro porozmawiać też o tych priorytetach programowych. Mateusz Morawiecki poinformował, że Polska ma kandydatów na komisarzy Komisji Europejskiej. Jak dodał, z Ursulą von der Leyen będzie rozmawiać w zakresie ich kompetencji. A pewne teki, przede wszystkim gospodarcze, są niezwykle ważne, dodał. Według medialnych doniesień w grę wchodzi 7 nazwisk. Szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy Krzysztof Szczerski, minister do spraw europejskich Konrad Szymański, odpowiedzialna za resort przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz, minister infrastruktury Jerzy Kwieciński i eurodeputowani Adam Bielan, Jacek Sariusz-Wolski, Ryszard Czarnecki. Mężczyzna, który groził śmiercią prezydentowi Piły, został skazany na 10 miesięcy więzienia. Na jednym z portali społecznościowych 32-letni Łukasz D. groził Piotrowi Głowskiemu pozbawieniem życia i uszkodzeniem ciała. Uzasadniając wyrok, sędzia Andrzej Smyczyński powiedział, że sąd nie miał wątpliwości co do winy oskarżonego, a jego wpisów nie można traktować jako głosu w dyskusji publicznej. Pełne skrajnej wściekłości grożenie komukolwiek, obojętnie czy politykowi, i to absolutnie tu trzeba podkreślić, jakiejkolwiek opcji politycznej, czy komuś szaremu z ulicy w odpowiedzi na jakieś tam jego twierdzenia, choćby nieprawdziwe, to nie tylko żaden, nawet najniższy poziom dyskusji, ale przede wszystkim najzwyklejsze przestępstwo. Sąd chce dać jednoznaczny sygnał społeczeństwu, że absolutnie nie ma zgody na coś takiego. Celem kary jest przecież nie tylko sprawiedliwa odpłata sprawcy za popełnienie przestępstwa, ale również tak zwana prewencja ogólna. Adwokat skazanego mężczyzny nie wyklucza apelacji. Mecenas Łukasz Mirocha powiedział, że jego zdaniem wyrok jest zbyt surowy. W mojej ocenie na wyroku zaważyły okoliczności nie dotyczące tak do końca oskarżonego, wspomniany przez sąd względy prewencji ogólnej. Też kontekst sytuacyjny, który wydarzył się na nieszczęście dla oskarżonego w tym roku. Mam tutaj na myśli wydarzenia z Gdańska, z Siedlec. Muszę skonsultować sprawę z klientem. Nasze oczekiwania co do wyroku były zdecydowanie inne. W naszej ocenie wyrok jest surowy. Łukasz D. od kwietnia jest w areszcie. Protest lewicy przeciw przemocy w Białymstoku bez PO, Nowoczesnej, Kukiz 15 i PSL-u. Liderzy Wiosny, Lewicy Razem i SLD wezwali przedstawicieli władz i wszystkich partii do udziału w niedzielnej manifestacji. Opozycja parlamentarna mówi jednak, że nie chce upolityczniać wydarzeń, do których doszło podczas białostockiego Marszu Równości. Podobnie pytany o sprawę odpowiada wiceprezes PiS i pełnomocnik rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania Adam Lipiński. Przypomnijmy, w sobotę ulicami Białegostoku przeszedł pierwszy Marsz Równości. Blokowali go często agresywni kontrmanifestanci. Podlaska policja ustaliła, że do tej pory tożsamość ustaliła 70 osób podejrzewanych o łamanie prawa. Wczoraj do aresztu trafił też 24-latek, który pobił 14-latka. W amerykańskim kongresie przesłuchania specjalnego prokuratora Roberta Malera, który prowadził śledztwo w sprawie rosyjskiej ingerencji w wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Pierwsze z dwóch zaplanowanych na dziś przesłuchań odbywa się przed Komisją Sprawiedliwości Izby Reprezentantów. Robert Mueller już na samym początku zastrzegł, że jego zeznania nie będą wykraczać poza zawartość raportu, który przedstawił na zakończenie śledztwa. Demokraci podkreślali, że wbrew twierdzeniom Donalda Trumpa raport nie oczyszcza go z zarzutów i że utrudniał on rosyjskie śledztwo. Działania prezydenta obejmują publiczne ataki na dochodzenie, zakulisowe próby przejęcia nad nim kontroli oraz publiczne i prywatne zniechęcanie świadków, mówił demokratyczny przewodniczący komisji Jared Nadler. Republikanin Doug Collins tłumaczył, że działania prezydenta wynikały z poczucia, iż jest niewinny. Rosja mieszała się w nasze wybory, ale prezydent nie miał z tym nic wspólnego. Nic nie zmieni tych faktów. Mówił Collins, podkreślając, że należy przede wszystkim zbadać niejasne okoliczności wszczęcia dochodzenia przeciwko prezydentowi oraz stronniczość FBI i prokuratury. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. 72. osoba wybudziła się w zakładzie opiekuńczo-leczniczym Fundacji Światło w Toruniu. 18-letni Paweł z Dorohuska w kwietniu miał wypadek na motocyklu. Dla jego mamy wybudzenie to ogromna radość. Janina Mielonczuk, prezes Fundacji Światło. Tak właściwie prawie od początku on zaczął ładnie kontaktować. I tak jak mama nawet mówi, ten postęp wyglądał w ten sposób, że oczy otworzył, świadomie zaczął się rozglądać. To zawsze jest sukces całego zespołu. I to wszystko spowodowało, że w tej chwili jest zupełnie świadomy, jedzący posiłki stałe. Przed Pawłem teraz rehabilitacja. Rodzina wierzy, że wróci do pełnej sprawności. To był Serwis Trójki. Informacje sportowe Mateusz Fusiarz. 5 minut po godzinie 19, a to oznacza, że czas na podsumowanie tego, co wydarzyło się dziś na trasie Wielkiej Pętli. Jupi! Relacjonuje oczywiście Marek Brzeziński. 17. etap Tour de France wygrał Włoch Matteo Trentin z australijskiej grupy Mitchelton Scott. Liderem wciąż jest Francuz Julien Alaphilippe z Quickstep. 200 km start spod stóp trzypiętrowego akweduktu rzymskiego w Pont du Gard, meta w Gap w Wysokich Alpach. Na początku uciekło 33. Przewaga zwiększyła się w oczach. Na harce uciekinierów patrzyły otwory okienne średniowiecznych zamków, dumnie prężących się na stromych, skalistych wzniesieniach nad miasteczkami, rzędami winnic i fioletowymi dywanami lawendowych pól. Na 30 kilometrze uciekinierzy mieli ponad 15 minut przewagi nad peletonem. Wtedy czub się rozerwał. Na niewielkim wzniesieniu wyskoczył jeden, za nim drugi, potem następni. W sumie 11. Na ostatnim podjeździe na przełęcz Sentinel oni też się pokruszyli. Ucieka Włoch. Gracko radzi sobie z podjazdem. Teraz zjazd po krętych, wąskich drożynach. Wygrywa Włoch. Trentin. Dla Trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. Jutro 18. etap Zembrun do Valois. Z kolei pierwszy etap kolarskiego wyścigu dookoła Mazowsza wygrał w Warszawie Norweg Erlend Blikra. Dzisiejszy prolog to była jazda indywidualna na czas. Ścigają się we Francji, w Polsce, także w Chinach, z tym, że już nie na rowerach, a w basenie. Ale prędkości też rozwijają imponujące. Taki Christoph Milak wygrał finałową rywalizację na 200 metrów w stylu motylkowym podczas Mistrzostw Świata w Guangzhou. Sukces jak sukces? Nic z tych rzeczy. Węgier pokonał ten dystans w czasie minuta, 50 sekund i 73 setne, dzięki czemu ustanowił rekord świata, a starego rekordzista nie byle kogo, bo Michaela Phelpsa pobił o 78 setnych sekundy. Czekaliśmy na dobre wieści w kontekście Alicji Tchórz. Niestety Polka nie awansowała do rywalizacji na 50 metrów stylem grzbietowym. Polacy wciąż w Korei Południowej bez medalu. Co w koszykówce? Polski Cukier Toruń to w tej chwili jeden z najlepszych zespołów w kraju. Wicemistrzowie Polski chcą w przyszłym sezonie pójść o krok dalej. Dzisiaj na stanowisku trenera zatrudnili Sebastiana Machowskiego. Niemiec zastąpił na tym stanowisku Słoweńca Dejana Michewice. Polski Cukier chce awansować do Ligi Mistrzów i sięgnąć po pierwszy w historii tytuł na krajowym podwórku. A to właśnie ma się stać pod wodzą nowego szkoleniowca. I na koniec piłka. 2 tygodnie temu Leo Messi tak ocenił pracę sędziów podczas Copa America. Nie chcemy być częścią tej korupcji. Nie pozwolono nam być w finale. Powtarzam, korupcja i sędziowie. To wszystko nie pozwala ludziom cieszyć się piłką nożną, nam robić takiego show, jakie byśmy chcieli, i to wszystko rujnuje futbol. Tak mocne słowa musiały spotkać się z konsekwencjami. Argentyńczyk otrzymał grzywnę w wysokości $1,500, a także karę zawieszenia na jeden mecz za czerwoną kartkę w meczu o trzecie miejsce z Chile. Mówiło się nawet o rocznym wykluczeniu Messiego z rozgrywek reprezentacyjnych, także kapitan Albiceleste może chyba mówić o sporym szczęściu. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market. Ulubiony. Polski supermarket. Dzisiaj w nocy uwaga na mgły. Lokalnie będą ograniczać widzialność do 300 metrów. Temperatura tej nocy od 14 do 18 stopni, chłodniej na Podhalu, na Suwalszczyźnie tam do 13. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane na wschodzie i południowym wschodzie kraju, miejscami duże. Tam możliwy przelotny deszcz. Temperatura od 25 jutro do 32. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market. Mój ulubiony. Polski supermarket. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Słuchacze Trójki dzielą się na tych, którzy już biegają, i tych, którzy lada chwila zaczną biegać. To całkiem prawdopodobne. Tym bardziej, że ułatwiamy Państwu zadanie jak możemy. Nasi trenerzy czekają na niezdecydowanych już w ponad 100 miejscowościach w całym kraju. Zajęcia są bezpłatne i nie można się na nich nudzić. Nudy nie ma także podczas naszej cotygodniowej audycji w czwartki. Zapraszamy do Trójki o 17.20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Jak zachód, to na wschodzie. Dalekim wschodzie. A jak konto, to z możliwością płacenia w 180 walutach bez prowizji. Otwórz konto Intensive. mBank. Bądź bogatszym. To nie jest oferta. Szczegóły o koncie Intensive dostępne są na mbank.pl/więcej. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdziesz na mbank.pl/słowniczek. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 11 minut po 19, a ja się jeszcze nie pożegnałem. Agnieszka Łukasiewicz, Magdalena Dercz, Halina Wachowicz, Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za dzisiejsze wydanie popołudniowe audycji. Zapraszamy do Trójki. 11 minut po 19 to twój czas. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co ty, ale mnie wyprowadziłeś. Dzień dobry. Podszedłeś mnie po prostu. Dałaś dzień dobry, nabrać, tak, dokładnie. Co dzisiaj? Jakie hity? No więc właśnie dzisiaj będzie tak, że będzie, myślę, że przez większość czasu bardzo pogodnie, więc trzymam się tego dzień dobry. Po 20 goście, tacy, którzy gwarantują właściwie tą jasną stronę życia, więc od razu zapraszam, na razie tajemniczo, więcej po tym, co ty jeszcze musisz zrobić. No tak? Właśnie, bo ja jeszcze chciałbym ciebie i państwa zaprosić raz jeszcze do Japonii. Sponsorami audycji są PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Tokio 2020. Sponsorem audycji są polskie linie lotnicze LOT. Oficjalny przewoźnik polskiej reprezentacji olimpijskiej. Rok do Tokio. No bo wiesz, Tomek Gorazdowski jest w Tokio. 365 dni od dzisiaj do rozpoczęcia igrzysk i on się tam ponagrywał. I on się tam namontował, no to posłuchamy, co jeszcze w Tokio, dobrze? Wszyscy, z którymi rozmawiałem i których pytałem, co może być największym problemem podczas igrzysk, odpowiadali, że brak znajomości angielskiego przez Japończyków. Niestety, to fakt widoczny na prawie każdym kroku, ale przecież jest jeszcze rok. Co prawda, żadne badania naukowe nie stwierdziły, że na przykład po Mistrzostwach Europy w piłce nożnej rozegranych w Polsce zdecydowanie wzrosła liczba obywateli posługujących się językiem angielskim, ale w Japonii ma być inaczej, bo igrzyska mają być otwarciem tego kraju na świat. Mówi Aya Segiura. Kiedy się zaczęło ogłoszenie o nabór wolontariuszy na igrzyska, to zwłaszcza starsi ludzie starali się uczyć języka angielskiego jako podstawa, żeby zostać wolontariuszami. Oni samodzielnie robili takie kółko albo kluby nauki języka angielskiego, albo jak się zachowywać wobec obcokrajowców. Japończycy są skłonni rozmawiać z obcokrajowcami, pomóc im, natomiast jest bariera językowa i się wstydzą. Także to będzie polegało na otwarciu swojego serca, żeby się nie wstydzić, rozmawiać tak, może nie perfekcyjnie tak gramatycznie, ale jakoś tak komunikować. Może nie wszystkim się uda, ale liczy się to, że się próbuje. Była konsul w Tokio Dominika Giordano. To jest właśnie najważniejsze, to dążenie do doskonałości, nie samo osiągnięcie doskonałości, więc prawdopodobnie tak też tutaj będzie. Być może ten cel doskonałych igrzysk nie zostanie osiągnięty, czy doskonałych przygotowań, ale na pewno Japończycy starają się, aby właśnie ten proces był doskonały. Współpracowałaś z Japończykami bardzo długo i współpracujesz. Zdarzają im się poważne projekty, które nie kończą się szczęśliwie i w pełni dopracowanym zakończeniem? Tak, oczywiście zdarzają się takie sytuacje, kiedy cel nie zostanie w 100% osiągnięty i zawsze jest ta ocena krytyczna. Japończycy rzadko są w 100% zadowoleni z tego, co zrobili. Nawet jeżeli nam wydaje się, że to było doskonale zrobione, to jednak oni widzą, że tutaj jest właśnie pole do tego, żeby jednak następnym razem coś usprawnić. Natomiast oczywiście myślę, że przy tak wielkim projekcie, przy tak wielkim wydarzeniu przygotowują się do wszystkiego na tyle w wcześnie i na tylu polach, że mocno dążą do tej doskonałości i prawdopodobnie prawie ją osiągną. I organizacyjnie za rok wszystko będzie na piątkę, tego jestem pewien. Natomiast nawet przyszłe pokolenia korzystać będą z tego, że Japończycy nauczą się angielskiego, jeśli się nauczą. Albo jeżeli się nie nauczą, bo z pomocą w razie czego przychodzi nowoczesna technika, mówi reporterka NHK japońskiej telewizji Julia Gonzalez. Większość Japończyków wstydzi się mówić po angielsku, piszą ok, ale mówić się wstydzą, więc widzimy teraz w dużych firmach, firmach taksówkowych, hotelach, masowe zamawianie sprzętu służącego do tłumaczenia na żywo, online. Wolontariusze też będą musieli mieć takie urządzenia ze sobą. Pomocą służyć mają również specjalne roboty. No i zobaczymy, czy tak. Ale dobrze byłoby się dogadać. Tokio, Tomasz Gorazdowski. Sponsorami audycji byli PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Tokio 2020. Sponsorem audycji były Polskie Linie Lotnicze LOT. Oficjalny przewoźnik polskiej reprezentacji olimpijskiej. Program alternatywny. Skrzyżowanie Alei Jerozolimskich i Marszałkowskiej. Na skrzyżowaniu tych dwóch głównych ulic stolicy Polski postawiono słup drogowskaz. Drogowskaz informuje, gdzie leżą Helsinki, Kopenhaga, Oslo. A gdzie leży Warszawa? Pocztówka z Warszawy. Lato 2019. Na zdrowie. Biorę taksówkę, bo przejechać chcę na drugą stronę mostu. Na tej zachodniej to wieje już trupem, odkąd nie ma chocków. Chamy coś huczą na ciemnego trucha, by mówił po polsku. Potem się drą na DJ-a, by nie grał Betiego, bo ma tu być old school. Puszcza szaftera i kolsów. Dostaje cios w brzuch, się obudzi w szpitalu na Solcu. Miała tu trzymać policja ornóg, ale woli dawać mandat młodemu chłopcu, co przechodzi na czerwonym przy wschodnim dworcu i nawet nie wie, co powie ojcu. Chciałby być dzieckiem się w białym słońcu, ale to już nie wróci jak polski Dortmund. Kapi się w obie z billboardu, zachwala szampony z importu, a ten WWA stroni od sportu. Kaca lecimy od wtorku do piątku. Zazwyczaj stoimy w korku, w korkach jesteśmy o krok od rekordu. To miasto spaliną oddycha, a my wychowamy w tym smogu potomków. Blond włosy, licealistki znów kąpały się w tej bieli. Ich spódnice skąpsze są niż pensje ich nauczycieli. Koledzy brzdękają w struny, kolegom pękają gumy. Opony na brzuchu, a chcą pania kalendarz Pirelli. Dzisiaj tańczą przy Wiśle, widzą gwiazdy jak Michelin. Wszystkie plany tak mgliste, żyją w bajce jak Disney. Dziwne panny w misbehave, przedoby w życiu się quick save. Szoty mi zawsze parzyste lej, znów mam ustawienia fabryczne. WWA, WWA, WWA, WWA, lato 2K19, oto pocztówka z WWA. Drogi, drogi, u mnie. Raz, dwa, jeszcze trzy. Raz. WWA, WWA, WWA, WWA, lato 2K19, oto pocztówka z WWA. Drogi, Polska, pod czerwonym neonem rozmach. Mural powstanie warszawskie, a obok Powerade padłeś powstań. Nie będę się produkował, bo wszystko już opowiedziała Masłowska. Niedługo wygrasz w karty, za wiele miałeś tych marnych rozdań. Chciałbyś się z miasta wydostać. Pamiętasz jak babcia cię wiozła? Gdzie? Gdzieś na Mazurii, ładnie śpiewała na kasecie Majka Jeżowska. Teraz to czpanie i koks, i szama i boks, jak Hala Mirowska. Wracasz z mandatem do domu się bojąc, że cię własna matka nie pozna. DJ z pierwszej zwrotki zmarna wstrząs mózgu. Jego oprawcy słuchać tylko chcą trusku. Udają, że to Medellin, aż mogli oszukiwać Ryana, że z modeling. Znowu robią dziwne ruchy jak Hotline Bling. Ziomu, ja już nie mam szlugu, więc obstaw mi. Patrzę z paczki papierosów, człowiek z dziurą zamiast krtani. Na coś trzeba umrzeć. Społeczeństwo truje zarazkami. Jedni szukają promocji i się snują bazarami. Inni szukają odskoczni, kiedy żują kalamari. Kiedy stoję na poczcie, niby żołnierz na froncie. Czuwa Jan Paweł II, nikt się nie boi w narodzie. Nikt. Jak

Nie wiem, co mnie bardziej cieszy, to, że te porady są trafne, czy to, że urwisy tak chętnie korzystają z porad. W każdym razie dwa razy podwójne odwiedziny na płycie Prostówka z WWA, tak dostępne w sieci. Na razie oczywiście wersja cyfrowa dla tych, którzy chcą ją pobrać albo chcą jej słuchać w serwisach streamingowych. Nadchodzi także wersja fizyczna i tutaj już zapisy trwają. Zresztą wszyscy wiedzą doskonale, co należy robić. Po godzinie 20 mamy gości, tak jak powiedziałam, Paula i Karol odwiedzają nas w tym roku, który jest rokiem jubileuszu, bo obchodzą 10 urodziny jako zespół. Chociaż tak naprawdę są to urodziny chyba przede wszystkim przyjaciół, którzy tworzą zespół i o tym porozmawiamy po 20. Oczywiście będziemy słuchać muzyki, no i o tych różnych pomysłach na obchody pogadamy. Mamy też w planach spotkanie z płytą tygodnia, to już niebawem, ale wcześniej mamy w planach spotkanie z singlem tygodnia i to już teraz. Nasz singiel tygodnia. Posłuchaliśmy tego utworu w zeszły czwartek po raz pierwszy wspólnie na antenie, ale w tym tygodniu posłuchamy go dzisiaj. Właściwie to już zrobiliśmy i posłuchamy go jutro jako singla tygodnia. Tien Lai to jest wykonawca, który odpowiada za utwór Głowa. Krzysiek Ostrowski na pewno rozpoznawalny tutaj także był. No i Jaśmina Polak, to głos Jaśminy z kolei w tej części, kiedy słychać kobietę. Potrzebujemy więcej. Mam nadzieję, że płyta dotrzyma kroku tym dwóm singlom, które już zostały ujawnione. Tien Lai powraca jutro, tak jak powiedziałam. To teraz od razu otwórzmy płytę tygodnia, żeby utrzymać ten taki energiczny i jednocześnie zbuntowany nastrój. Zespół nazywa się Black Midi. No i mają wszystko, żeby i trzymać energię, i się buntować, bo są młodzi, a zatem mają i siłę, i odwagę. Black Midi, tak nazywa się ten zespół, pochodzą z Londynu. Można całkiem ciekawe rzeczy zobaczyć na ich temat w internecie. Tak, i świadomie mówię, zobaczyć, nie tylko posłuchać. A płyta, która jest płytą tygodnia w programie alternatywnym, to jednocześnie debiut tego zespołu. Kto tam stoi i się uśmiecha? To ty, Patrycjusz? Tak? A czemu się uśmiechasz? A nie smucisz? No dobrze, to w takim razie uśmiechaj się dalej, ja dalej opowiadam. Schlagenheim, taki tytuł nosi debiutancka płyta zespołu Black Midi. No i w związku z tym, że przyjeżdżają na OFF Festival i będą na naszych oczach pokazywać swoje umiejętności, to super jest, moim zdaniem, przygotować się na to właśnie spotkanie. I to jest jeden z powodów, dla którego wybrałam ten album na płytę tygodnia, no ale drugim powodem jest oczywiście sama muzyka i sama płyta, która wymyka się wszelkim łatwym podsumowaniom. To oczywiście zdanie, które często dosyć wygłaszam, ale w tym przypadku naprawdę tak jest, że wygłaszając jakąś tezę, na przykład na podstawie utworu, który za nami, natychmiast trzeba byłoby ją odwracać kota ogonem, włączając i prezentując na antenie utwór kolejny. A zatem Black Midi raz jeszcze. Aha, pytanie konkursowe. No dobrze, to pytanie konkursowe pojawi się już, jak posłuchamy. From now on I will be like this, all of the time. Though I have said that, so many times. Break me. He laid out the stairs. Everyone getting young. He tried his best to stay strong and resilient. He does not view things as they are, but he views them as they fit into a plan. He looks prophetic as he theorizes mighty minds, but he is pathetic and he is nothing Black Midi na naszej antenie ze swojej debiutanckiej płyty Schlagenheim. To jest płyta tygodnia w programie alternatywnym. To jest jednocześnie zaproszenie na ich koncert na OFF Festiwalu. No i pytanie konkursowe, o którym zapomniałam, więc teraz nadrabiam. Może, żeby nie było zbyt skomplikowane, proszę przedstawić wokalistę zespołu Black Midi, dzwoniąc do Bartka 2273. Oczywiście to jest propozycja dla tych, którzy chcą wziąć udział w konkursie i wygrać płytę Schlagenheim na własność. Tymczasem ja chciałam jeszcze wrócić do mojej prośby sprzed tygodnia, kiedy poprosiłam o pomoc w stworzeniu playlisty do gwiezdnego wydania Radiowego Domu Kultury. W finale na naszym profilu na Facebooku, gdzie PS gra, opublikowałam nadesłane utwory, te, które przyszły w propozycjach słuchaczy, te, które sama też wyszukiwałam. Słowem, zrobiła się z tego kolekcja ponad 8 godzin muzyki. Kolekcja, która na razie jeszcze ma taki charakter nieuporządkowany, ale jest dostępna w sieci, można sprawdzać i zaglądać. I jednocześnie kolekcja, która przypomniała o tylu utworach i tylu fantastycznych utworach, że no nie mogę pozostać obojętna. Raz jeszcze dziękując za pomoc, na urok tych nagrań trzeba po prostu je przypominać także na antenie. This is Moscow. This is Moscow Core. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich. Cosmonaut. The first to open the door into the unknown. The first to step over the threshold of our homeland. The whole planet knew him and loved him. Gagarin. Was it hazardous? Yes, it was. The first strides into the unknown were about to be made. The hero who blazed the trail for the stars. One of us was with Yuri Gagarin as he orbited the Earth 190 miles above us. Astronaut to Earth. I can see forests, rivers, cumulus clouds all around. Everything's so beautiful. It's wonderful. It's wonderful. Ta Moskwa, ten Yuri Gagarin, to wszystko z utworu zatytułowanego właśnie Gagarin. z płyty The Race for Space, zespół, który nazywa się Public Service Broadcasting. O tej płycie przypomniał mi jeden ze słuchaczy, przesyłając swoje propozycje. Wprawdzie wskazywał na konkretny utwór, no ale oczywiście konkretny jeden utwór opowiada o tym, czego dokonali członkowie misji Apollo 11. Ale cała płyta opowiada o wyścigu, o tym wszystkim, co się działo. Także rozpoczynają, zresztą tytuł został zaczerpnięty z przemówienia prezydenta Kennedy'ego, więc najpierw zbudowane jest napięcie, że człowiek musi w kosmos wyruszyć i musi zdobyć księżyc, a potem kolejne utwory rozwijają te próby i kolejne kroki podbijania właśnie nieznanego. Bardzo ciekawa płyta, wydana w 2015 roku. Myślę, że nie tylko dla zainteresowanych kosmosem i nie tylko dla zainteresowanych muzyką alternatywną. Świetnie się te dwa nurty tutaj wiążą. No to jeszcze jeden utwór z kolei z takiego mojego żelaznego zestawu, kiedy myślę o kosmosie. Ladies and gentlemen, we're floating in space. Wspaniałe. Tytułowe nagranie z płyty Ladies and Gentlemen, We Are Floating in Space. Zespół, który nazywał się Spiritualized. Rok 1997. Nie wiem, czy to słychać. Ja osobiście tego nie słyszę. Ale wracamy do 2019. Agnieszka Obszańska. Dzisiaj o nowym przedsięwzięciu na Placu Defilat w Warszawie, za którym stoi Teatr Galeria Studio. Teren. Kultura. Fotokoncerty, połączenie fotografii i muzyki granej na żywo startują już 27 lipca, a o całym pomyśle opowiada już Tomasz Plata. Jest to długa, ponadgodzinna prezentacja zdjęć za każdym razem jednego wybitnego polskiego fotografa średniego pokolenia. Prezentacja na wielkim ekranie stojącym prawie na samym środku Placu Defilat. Ekran jest rzeczywiście znacznych i słusznych rozmiarów. Trzech fotografów za każdym razem, każdemu z tych fotografów towarzyszą muzycy, przez nich zaproszeni. Czyli mamy coś w rodzaju filmu złożonego za każdym razem z kilkuset, a może nawet kilku tysięcy zdjęć z muzyką odgrywaną przy tej okazji na żywo, trochę jak film niemy z taperem, który towarzyszy akcji i ją wzbogaca. I 27 lipca na Placu Defilat w Warszawie pojawi się pierwszy duet muzyczno-fotograficzny. Rafał Milach i Łukasz Dziedzic. W tym duecie Rafał gra rolę fotografa, Łukasz Dziedzic gra rolę muzyka. To też nie jest oczywiste, bo Łukasz Dziedzic też jest aktywny w polu sztuk wizualnych. Rafał Milach, fotoreporter, fotograf, artysta wizualny średniego polskiego pokolenia. Pierwszy Polak, który dostał się do najsłynniejszej agencji fotograficznej świata, czyli do agencji Magnum. Ci, którzy jakoś śledzą polską fotografię, musieli się zetknąć z jego projektami. Bardzo rozbudowane, ważne projekty dokumentujące przemiany nie tylko polskiej rzeczywistości w ciągu ostatnich kilkunastu lat, ale także rzeczywistości całego bloku wschodniego. Rafał dał się poznać także w ten sposób, że po prostu bardzo intensywnie podróżował w miejsca, do których wówczas, kiedy on tam jechał, niewiele osób zaglądało. No i rzeczywiście w ciągu ostatnich kilkunastu lat bardzo dokładnie w kilku bardzo ważnych cyklach fotograficznych zdokumentował historię tej transformacji. A na drugą nogę Łukasz Dziedzic, czyli jeden z twórców Galerii Szarej przez długi czas w Cieszynie, teraz w Katowicach. W środowisku muzyki eksperymentalnej szanowany bardzo, ale także właśnie myślę to zestawienie, które sam Rafał Milach zaproponował. Myślę, dla Rafała także to było istotne, że będzie pracował z kimś, kto w świecie sztuk wizualnych czuje się jak u siebie i logikę budowania komunikatu wizualnego rozumie i potrafi ją przetłumaczyć na język muzyki. I czego możemy się spodziewać? Chłopaki nam zgotują opowieść o propagandzie, o tym, w jaki sposób język propagandy odtwarzał się w ciągu ostatnich kilkunastu lat, albo nigdy nie zanikł. No w tym świecie, o którym przed chwilą sobie opowiadaliśmy, czyli to będzie znów opowieść no, z tych rzeczonych byłych demoludów, ale opowieść skupiona bardzo na tym, żeby dokumentować i pokazywać, w jaki sposób działa propaganda, przede wszystkim propaganda wizualna, w jaki sposób władza używa języka wizualnego do tego, aby kształtować świadomość zbiorowości, i co z tą zbiorowością język wizualny może zrobić. To 27 lipca, a 2 sierpnia? Michał Szlaga, znów historia polskiej transformacji. Kilka bardzo rozległych projektów, jeden, który się nazywa po prostu Polska. Jest rzeczywiście niekiedy dramatycznym, wręcz drastycznym zapisem życia codziennego w Polsce w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Te obrazy często potrafią no, dotknąć. Z drugiej strony Michał, który związany jest z Gdańskiem od bardzo wielu lat, jest chyba jedynym fotoreporterem, który z taką troskliwością i konsekwencją dokumentował to, co się działo ze Stocznią Gdańską, z terenami pobyłej Stoczni Gdańskiej i który rzeczywiście z tym aparatem chodził tam bardzo regularnie i ma ogromny materiał zapisu tego, co się ze stocznią, z tym mitycznym miejscem Stoczni Gdańskiej stało. Tutaj równie atrakcyjni partnerzy, Mikołaj Trzaska i Adam Witkowski. Mikołaj Trzaski to pewnie już naprawdę nie musimy przedstawiać. Adam Witkowski choćby zespołu Nagrobki, także aktywny jako artysta wizualny, bo Nagrobki to jest ten specyficzny zespół na polskiej scenie muzycznej, który potrafi zrobić wystawę na przykład. Więc to jest taki duet, który będzie towarzyszył wszyscy z Trójmiasta. A cykl fotokoncertów zakończy spotkanie z Kubą Dąbrowskim i Jerzym Gruchotem. A ja zapraszam na Plac Defilat w Warszawie. Pierwszy fotokoncert już tę sobotę. To była Agnieszka Obszańska i Teren Kultura, a na zakończenie pierwszej godziny Katie Tempest. Po 20 mamy gości. Love is a self-made thing. I am free. I stare at the air and I see patterns. And your name is a song in my chest. The taste is metallic.